20% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 8 czerwca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Komendant główny policji i prokurator krajowy jadą się spotkać z pogranicznikami na Podlasiu. Potrącił 3-latkę i uciekł. Policja szuka sprawcy. Dziś Światowy Dzień Oceanów, święto ważne dla całej planety. Delegacja z komendantem głównym policji i prokuratorem krajowym jest w drodze na pogranicze polsko-białoruskie. Jak przekazała w komunikacie rzeczniczka Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak, planowane jest spotkanie z funkcjonariuszami prewencji pełniącymi służbę nieopodal granicy. Spotkania mają się odbyć w powiecie hajnowskim na Podlasiu. Komendant główny będzie chciał rozmawiać z funkcjonariuszami o ostatnich incydentach na granicy i o tym, co można zrobić, by zwiększyć bezpieczeństwo mundurowych. Rzeczniczka komendy przypomniała, że od 4 czerwca zmienił się format stacjonowania policjantów na obszarach przygranicznych. Do policjantów z wydziałów kryminalnych dołączyły oddziały prewencji. Od 4 czerwca tutaj zostały skierowane 2,5 kompanie, czyli ponad 250 policjantów oddziałów prewencji. I to są policjanci, którzy standardowo pełnią służbę w pododdziałach zwartych. I to jest istotne, bo to są funkcjonariusze, którzy są przeszkoleni do działań w tłumie, do odpierania zbiorowego ataku. I ci policjanci pełnią służbę tutaj dodatkowo od 4 czerwca. Na pracę służb mundurowych na miejscu przyglądać się będą dziś także biegli. Policja szuka kierowcy Volvo, który w Zielonej Górze potrącił 3-letnią dziewczynkę i uciekł. Dziecko nie odniosło poważnych obrażeń, ale jest w szpitalu na obserwacji, mówi rzeczniczka Zielonogórskiej Komendy Policji podinspektor Małgorzata Stanisławska. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia, ponieważ mężczyzna, który potrącił dziecko, po całym incydencie odjechał. Policjanci zatrzymali 22-letnią pasażerkę. Dysponujemy nagraniem z monitoringu miejskiego. Do zdarzenia doszło wczoraj na ulicy Pod Topolami w centrum Zielonej Góry. Kierowca Volvo wyjeżdżał z drogi podporządkowanej. Porady lekarzy specjalistów, bezpłatne badania i profilaktyka. W Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie kończy się już Dzień Drzwi Otwartych. Tym razem Instytut przygotował się na przyjęcie całych rodzin, także dzieci. No nas interesowało właśnie przegląd stomatologiczny, bo jest bezpłatny dla dzieci. Syn raczej chętny, on wie, że to jest jakby przegląd, żeby zobaczyć, czy zęby są zdrowe. Chciałabym zrobić mamografię, dlaczego nie skorzystać? No zawsze można sobie przedłużyć życie. Dowiedziałem się od mojej najlepszej z żon, która powiedziała: wstawaj rano, ubieraj się, jedziemy do Centrum Onkologii, żeby przebadać znamiona. Profesor Andrzej Nowakowski z Centrum Profilaktyki Nowotworów podkreśla, że zainteresowanie konsultacjami i badaniami jest bardzo duże. Kilkadziesiąt osób się zarejestrowało i na badania profilaktyczne, i na porady w zakresie onkologii. Mamy nadzieję, że także skorzystają palacze z możliwości porad antynikotynowych i że rzucą palenie. Cieszymy się, że takie zainteresowanie jest dzisiaj w trochę luźniejszej, takiej piknikowej, rodzinnej atmosferze. No nie tylko badania profilaktyczne, ale promujemy także zdrowy tryb życia. Czyli zdrową dietę i ruch, a drzwi onkologii zamykają się właśnie teraz, powtórka akcji za rok. O tym, jak nasze codzienne decyzje i działania wpływają na ekosystemy morskie, ma przypominać obchodzony dziś Światowy Dzień Oceanów. Jan Wilkanowski, wolontariusz Błękitnego Patrolu WWF Polska, mówił dziś w Trójce, że negatywne zmiany klimatyczne wynikające z działalności człowieka są poważnym wyzwaniem dla mórz i oceanów i mogą doprowadzić do ich degradacji. Chyba nikt z nas nie chciałby się kąpać w zielonym kożuchu z sinic, a niestety zwiększona temperatura oraz inna działalność człowieka, mam tu na myśli zwiększenie żyzności wody bałtyckiej, wpływa na rozwój glonów. To bardzo przeszkadza w odbiorze turystów. To jest najmniejszy problem, ponieważ ze wzrostem temperatury wiąże się również ekologia, sposób życia organizmów bałtyckich. Wszyscy chcielibyśmy, aby można było łowić dorsza w Bałtyku, ale dorsz nie lubi ciepłej wody. W Światowy Dzień Oceanów eksperci apelują m.in. o wybór ryb ze zrównoważonych połowów, co może przyczynić się do ochrony ekosystemów morskich. Specjaliści szacują, że gdyby wszystkie rybołówstwa na świecie zarządzane były w sposób zrównoważony, pozwoliłoby to na odbudowę stad i możliwość pozyskiwania o 16 milionów ton więcej ryb, dzikich ryb i owoców morza rocznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Beck i Diamond Dogs. Tak, Beck od czasu do czasu pojawia się na ścieżkach dźwiękowych, a przypomnę, że w audycji Wszystko Wszędzie Teraz my trzymamy się z zasady, choć oczywiście są też wyjątki, ale trzymamy się głównie muzyki ekranowej i tak będzie też z kolejnym utworem Can i Vitamin C. Oni wprawdzie nie są z Nowego Jorku, ale ten utwór pojawił się na ścieżce dźwiękowej serialu, którego akcja toczy się w Nowym Jorku, serialu Eric. To dramat społeczny, dramat rodzinny, historia bolesna momentami i trudna, ale w tej historii pojawia się postać futrzasta kojarzona raczej z produkcjami dla dzieci, choć jest to bohater bardzo specyficzny, przypominający postaci z ulicy Sezamkowej czy z Mapetów, ale także postaci z filmu Potwory i Spółka. Takie połączenie i tą postacią właśnie się interesujemy, dlatego że to jest ten tytułowy bohater. Eric. O Eriku może mniej, ale o serialu za moment porozmawiamy. Nowy Jork lat 80. to jest miejsce, no i czas akcji serialu Eric, który już od ponad tygodnia można oglądać na jednej z platform streamingowych, tej na N. A niech będzie, że tak tajemniczo opowiemy. A w studiu Piotr Głuszkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten na P i na G. Na P i na G, dziennikarz Gazety Wyborczej, zajmujący się kulturą i piszący także między innymi o kinie i o serialach. Obejrzałeś Erika? Obejrzałem, tak. Przeniosłem się do Budapesztu, bo podobno większość zdjęć Budapeszt przypomina Nowy Jork lat 80. Momentami. Momentami, tak, bo te przebitki, które musiały być nowojorskie, podobno kręcono w Nowym Jorku, ale ponad połowa zdjęć była realizowana w Budapeszcie, bo taniej. Benedict Cumberbatch w jednej z głównych ról. Ja bym też wymieniła dwa nazwiska, które myślę są ważne, jeśli chodzi o ten kontekst powstawania, to znaczy Abby Morgan, która napisała ten serial i jest twórczynią między innymi, czy współtwórczynią scenariuszy do Żelaznej Damy, do filmu Wstyd Steve'a McQueena. To razem napisali, czy do filmu Sufrażystka, ale także do serialu Czas Prawdy. To była taka historia tuż powojenna o dziennikarzach londyńskich. I Lucy Forbes, która reżyserowała serial Eric. Ja wymieniam te nazwiska dlatego, że mam wrażenie, że obie panie są bardzo ambitne, bo to jest serial, który ma ogromne ambicje. Nie wiem, czy ty też odnosisz takie wrażenie, jeśli chodzi o zakres wątków, które są poruszane, chociaż zaczyna się od sprawy zaginięcia dziecka. No i teraz nie wiem, za którym wątkiem pójść. Za którym chcesz. Po pierwsze, tak, to ciekawe też, że team brytyjski zrobił serial o Nowym Jorku lat 80., bo wszystkie te nazwiska, tak, które wymieniłaś, to po drugiej stronie oceanu. Wątków jest rzeczywiście sporo, co jest i atutem, i ostatecznie moim zdaniem wadą, ponieważ mam wrażenie, że serial nie spełnia tej obietnicy, a przynajmniej nie w każdym z tych wątków. Zagadka kryminalna, zagadka zaginięcia, czy zagadka śmierci, czy zagadka, nie wiemy do pewnego momentu, przynajmniej nie będziemy pewnie... Czy zagadka przeszłości, jakieś traumy z przeszłości głównego bohatera, być może? Również zagadka dotycząca w ogóle tego, jak to miasto wygląda. I korupcja już... nowojorskiej policji, śmieci, wzajemne relacje między polityką a policją, między burmistrzem a komendantem głównym i tak dalej, i tak dalej. No, bardzo rzeczywiście dużo warstw się tutaj otwiera. Do tego program przypominający ulicę Sezamkową, czyli praca głównego bohatera granego przez Benedicta Cumberbatcha Vincenta, bo to Eric to nie jest imię głównego bohatera granego przez Benedicta Cumberbatcha, chociaż poniekąd jest. No właśnie, i tutaj znów otworzyliśmy puszkę z wieloma wątkami, bo rzeczywiście jest tak, że główny bohater, który jest twórcą telewizyjnym, ale też lalkarzem, i to chyba jest tutaj istotne, ponieważ on ma w pełnej gamie jego różnych problemów, jest jednym z tych problemów podstawowych, a może konsekwencją tych problemów jest to, że on nie za bardzo potrafi rozmawiać z ludźmi i komunikować się i mówić o tym, co czuje, i to jest wymowne, że jest tutaj jakby zawodowo, jest właśnie osobą, która też w jakimś sensie ukrywa się za tymi lalkami, za postaciami. I one mówią jego głosem, ale nie mają jego ciała i on nimi porusza. Ten tytułowy Eric to jest taka personifikacja, czy to są kształty tego potwora, którego wszyscy mamy w sobie. Niekoniecznie może każdy z nas ma Erika, ale to myślę taka metafora dość prosta, ale często te proste chwyty są czytelne, bo jak widzimy na ekranie postać i słyszymy ją, bo tu też jest kluczowy ten głos, jakim Eric mówi, to możemy sobie wyobrazić, co tam się dzieje w środku Vincenta. Tak, Eric jest wielki, futrzasty i towarzyszy Vincentowi od pewnego momentu, mówiąc to na głos, czego on boi się powiedzieć na głos być może, albo konfrontując go z sytuacją. Choć w licznych recenzjach pojawia się taka wątpliwość, czy rzeczywiście do końca jest wykorzystany ten potencjał. Chciałabym jednak cię zapytać o to, w jaki sposób ty odebrałeś ten serial i co wydaje się wartościowe, bo wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo tego, że już wspomnieliśmy o tym, że nie do końca pewnie jakoś spełniony, to warto się w ten świat dać zaprosić. Dobrze mi się to oglądało. Nie jest to może serial, który binge'owałem, jak to się mówi, czyli usiadłem i za jednym oglądaniem nie mogłem się oderwać od ekranu, ale dość szybko zeszło. Być może rzeczywiście, tak jak mówisz, nie wszystkie wątki tutaj, jakby ich zamknięcie mnie satysfakcjonuje. Mam wrażenie, że ten serial lepiej się zaczyna i w taki bardziej obiecujący sposób zaczyna niż kończy, ale może to też jest problem ludzi, którzy zbyt wiele rzeczy oglądają i potrafią sobie w połowie wątku ułożyć w głowie jego rozwiązanie i najczęściej taki finał jest później na ekranie, ale to już jest jakby wypadkowa naszej pracy. Choroba zawodowa, rzeczywiście. To ty to nazwałaś chorobą, ja myślę, że to, ale rzeczywiście jest bolesne, no bo to czasami w jakimś sensie może odbierać przyjemność z oglądania, no bo znamy te schematy, formuły, konwencje i wiemy, gdzie to może mniej więcej zmierzać. A dla mnie to chyba przede wszystkim jest opowieść o dwóch sprawach. Po pierwsze, no, powiem banalnie o rodzinie. Mam wrażenie, że dziś prawie wszystko, co oglądam, jest gdzieś o rodzinie. Ale też o rodzinie w tym sensie, że trudno jest zbudować rodzinę, albo przynajmniej zbudować jakieś takie zdrowe, szczere relacje wewnątrz rodziny z własnym dzieckiem, jeśli nie zamknęło się, nie przepracowało się, albo przynajmniej nie weszło się na drogę ku przepracowaniu relacji ze swoimi rodzicami, że jest to, że nie da się uciec od tego i zbudować czegoś nowego, zdrowego, dobrze funkcjonującego. Mam wrażenie, że ten serial to w jakimś sensie pokazuje. Przede wszystkim przez postać Vincenta, który jest synem bogatego dewelopera, to chyba nawet za mało powiedziane, takiej mocno umocowanej rodziny, żeby wiele nie zdradzać, i odciął się od niej, ale nie za bardzo może się od niej odciąć, bo przecież nie jesteśmy w stanie się odciąć, a on też nie jest w stanie się odciąć, bo gdzieś ten ojciec, który ma fundusze i pieniądze, pojawia się w jego życiu, chociażby zerkając billboardów wiszących w mieście. To jest ten pierwszy wątek, a drugi wątek to jest wątek, który pojawia się w kilku opowieściach, które tutaj są, i które chyba najkrócej można było powiedzieć, że jest o byciu innym. Tam zresztą w tym programie, o którym wspominałaś, który jest taką wersją Ulicy Sezamkowej, pojawia się taka wyliczanka. Ja teraz dobrze nie pamiętam, bądź dobry, życzliwy, jakoś tak, i na końcu bądź inny. Mhm. Jako takie credo na życie. I myślę, że to gdzieś na różnych płaszczyznach tego serialu wybrzmiewa chyba najbardziej w historii policjanta, który prowadzi sprawę kryminalną, o której tutaj rozmawialiśmy, i który mierzy się z homofobią, z ostracyzmem wewnątrz policji, ale też no, w ogóle w życiu. Mnóstwo wątków i nie każdego dotkniemy oczywiście w tej rozmowie, bo myślę, że nie należy w takich rozmowach opowiadać za wiele, żeby nie zdradzać szczegółów fabuły. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na aktorstwo, bo największą gwiazdą tego serialu jest Benedict Cumberbatch, który też już na małym ekranie się pojawiał w różnych rolach. Ten rozgłos światowy przyniosła mu rola Sherlocka, to też był serial przecież. Potem był świetny serial Patrick Melrose, to był miniserial kilkuodcinkowy, zamknięta historia, która też robiła ogromne wrażenie. No i trzeba przyznać, że no to jest świetna rola. Tak, i to jest podobny bohater w jakimś sensie. Znaczy w Patricku Melrose te wątki właśnie w związku z rodziną, niemożności ucieczki od tych tematów, domknięcia, uzależnienia, tak, i jakiegoś takiego gniewu, który właśnie szuka ujścia i znajduje to ujście poprzez właśnie używki, jakiś taki sposób bycia, który jest z jednej strony arogancki, ale też widać, że jest zamykający. To jest w jakimś sensie podobna postać. Trochę inaczej zagrana, ale powiedziałbym tak, że tutaj widzę też dużo wspólnego, ale serial jest też na takim drugim, trzecim, czwartym planie dość dobrze obsadzony. Na tyle wiarygodnie, że te historie nie są takie jednostronne i udaje się chociażby tę przestrzeń też podziemną w tym serialu. Ale podziemia w kontekście Nowego Jorku najczęściej kojarzą mi się z żółwiami ninja i od razu miałem przed oczami ten obraz. Ale tutaj jest to bardziej poważna kwestia, bo rzeczywiście... Tutaj oczywiście mamy też wątek osób w kryzysie bezdomności. Tak, no i to jest poważny problem w tamtych czasach, o których serial opowiada i pokazuje też różne... nie zawsze, a najczęściej niezbyt dobre sposoby, jak próbowano sobie z tym radzić, co biorę tutaj w cudzysłów, oczywiście, bo to są eufemizmy, którym posługują się ludzie z ratusza czy policja. No i ten Nowy Jork, wspominamy o nim cały czas, ja myślę, no bo przewija się w wielu serialach, a tutaj jest to taki Nowy Jork serialowo chyba rzadko jednak pokazywany. Jak bardziej kojarzę te odcienie, nie wiem, ostatnio może Joker Todda Phillipsa, to są te klimaty. Niektóre filmy Martina Scorsese, to z wywiadów wynika, że to był też jakiś punkt odniesienia dla twórców. Więc serialowo, no Nowy Jork to oczywiście każdy pewnie kojarzy go sobie inaczej. Seks w Wielkim Mieście, Przyjaciele i moglibyśmy pewnie spędzić całą audycję na wymienianiu tylko tytułów. Tak. Ale to na pewno też, mimo że kręcony w Budapeszcie, też jest jednym z bohaterów i też świetnie zagrał. Piotr Głuszkowski, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Meet Me in the Morning Boba Dylana to jeszcze jedno muzyczne nawiązanie do serialu Eric i zostaniemy teraz przez moment na małym ekranie. Wspomniałam o tym, że czerwiec obfituje w bardzo oczekiwane powroty serialowe i nie mówię tutaj bynajmniej o Bridgertonach, ale na przykład o takim świecie. Był taki czas, kiedy na ten motyw muzyczny serce nam biło mocniej. Potem się to trochę zmieniło, ale teraz dzięki serialowi Ród Smoka znowu, myślę, możemy się uśmiechać na myśl o tej muzyce. Ramin Djawadi, twórca muzyki do serialu Gra o Tron, powrócił także jako kompozytor przy serialu Ród Smoka i ten sam motyw otwiera kolejne odcinki tego serialu, co w przeszłości Gry o Tron. I oczywiście także nam podstawię George'a R.R. Martina. Ta historia, akcja toczy się 200 lat przed początkiem Gry o Tron i ten drugi sezon Rodu Smoka, bo mówiłam o powrotach, będzie miał premierę 16 czerwca, a już powrócił z finałowym trzecim sezonem Łasuch, serial zainspirowany świetnym postapokaliptycznym komiksem Jeffa Lemira, to jeszcze posłuchajmy Of Monsters and Men ze ścieżki dźwiękowej Łasucha, a potem będzie zupełnie inny wątek i kolejny gość. Up and down the floor, my hat is an animal, and once there was an animal, it had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy, they had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Forest was green was colored black by those killing machines. But she and her furry friends took down the queen, the answer man. And that's how the story goes, the story of the beast with those four dirty paws. La la la la la la la la la la la la la. Podkreślam, że tytuł audycji, czyli Wszystko Wszędzie Teraz, daje nam nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o tematy. Tylko tutaj z tym teraz będzie lekki kłopot, bo chciałabym, żebyśmy skupili się przez moment na tym kinie, które dopiero rozwijało skrzydła i nabierało rozpędu. Wielbicielem, miłośnikiem, pasjonatem i znawcą starego kina, a nie tylko polskiego, jest dr Michał Pieńkowski, filmograf z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale jak Państwo słyszą, Michał Pieńkowski nie w studiu, tylko z daleka, więc zapytam, gdzie jesteś, bo to oczywiście wiąże się również ze starym kinem i z tym, o czym będziemy rozmawiać. No rzeczywiście związane to jest bardzo blisko z największą gwiazdą naszego kina niemego, z Polą Negri. Jestem akurat w Lipnie, gdzie od wczoraj odbywa się kolejna już edycja festiwalu Pola i Inni. Jest to festiwal poświęcony właśnie pamięci Poli Negri, która właśnie stąd pochodziła, ponieważ w Lipnie się urodziła. I tutaj już od wielu lat jest upamiętniana. To powiedzmy słowo o Poli Negri, bo kiedy się mówi o tym starym kinie, bardzo zaskakujące może się to wydawać, że już w początkach kina po pierwsze ten system gwiazdorski bardzo dobrze się miał i bardzo dobrze się rozwijał, a ona z kolei, co podkreślane jest w opowieściach o Poli Negri, miała niesamowite wyczucie, taką smykałkę do autopromocji i pokazywania siebie w takim świetle, jakie publiczność kocha. No rzeczywiście, Pola Negri była mistrzynią tego, co dzisiaj nazywamy PR. Ona doskonale zdawała sobie sprawę z tego, jak współpracować z mediami i jak umiejętnie dawkować informacje na swój temat, jak budować jakieś, no może nie to, że małe skandaliki, ale po prostu zainteresowanie swoją osobą i rzeczywiście świetnie jej to wychodziło. No, Pola Negri była jedną z największych gwiazd niemego kina, jedną z największych gwiazd Hollywood tamtego okresu, ale to, co było w niej najbardziej wyjątkowe, to było to, że była to pierwsza europejska gwiazda, która podbiła Hollywood. No bo później oczywiście z Europy do Stanów Zjednoczonych wyjechało wiele artystek, na pewno wiele artystek nawet większej od Poli Negri, ale pierwsza zawsze jest tylko jedna i tą pierwszą była właśnie nasza rodaczka Pola Negri. A gdybyśmy się skupili przez moment na tym europejskim okresie, czy tym jeszcze wcześniej polskim okresie kariery Poli Negri, to o czym tutaj warto pamiętać? No przede wszystkim o tym, że Pola Negri była tancerką, bo swoją karierę rozpoczynała w warszawskich teatrach właśnie jako tancerka i tam została dostrzeżona przez kierownika wytwórni Sphinx, pierwszej takiej wielkiej wytwórni filmowej polskiej. Została zaangażowana i tak zaczęła się jej kariera filmowa. Pierwsze filmy Pola Negri nagrywała właśnie w Warszawie dla polskiej wytwórni Sphinx. Została dostrzeżona przez filmowców niemieckich. pojechała do Berlina, który w tamtych czasach był takim, no można powiedzieć, centrum europejskiej kinematografii i tam zaczęła robić karierę już niemiecką, a niemiecka kariera w tamtych czasach to znaczyło kariera europejska. Pola Negri trafiła tam na odpowiednich ludzi, przede wszystkim na reżysera Ernsta Lubitscha, który był w stanie wydobyć z niej to wszystko, co ona miała do zaoferowania, wyciągnąć ten charakterystyczny sposób aktorstwa, stworzyć w ogóle nowy gatunek filmowy, jakim była groteska, czarne komedie, komediodramaty. To było coś, co w tamtych czasach było wielką nowością. I właśnie w takich filmach Pola Negri celowała, specjalizowała się w rolach takich właśnie groteskowych, bardzo nietypowych. I te jej niemieckie filmy to było rzeczywiście zjawisko na niesamowitą skalę. One właśnie bardzo spodobały się w Hollywood. No i wkrótce potem, w połowie lat 20. Pola Negri została zaproszona do Stanów Zjednoczonych i zaraz potem zawojowała Hollywood. W lipcu trwa 17. przegląd twórczości filmowej Pola i inni. Przeróżne konteksty i przeróżne wydarzenia dla tych, którzy kinem starszym się interesują, czy starym się interesują, ale nie tylko oczywiście. Ale jeszcze jedno wydarzenie, tym razem w Warszawie i być może państwo natrafili gdzieś na opowieści doktora Michała Pieńkowskiego o starym kinie. Ja wielokrotnie na nie natrafiałam i dlatego zawsze, wiedząc o tym, że są to opowieści fascynujące, zwracam na to uwagę, bo 16 czerwca w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy odbędzie się pokaz reklam przedwojennych. Nie kojarzymy akurat kina przedwojennego z reklamą. Tak, no kiedy dzisiaj mówimy o filmach przedwojennych, to najczęściej mamy na myśli filmy fabularne, ale produkcja filmowa w przedwojennej Polsce to było także bardzo dużo filmów krótkometrażowych, dokumentalnych, reportaży, krajoznawczych, kronik filmowych, no i były także reklamy. Reklamy, które kinematografii towarzyszyły niemal od początku. Jeżeli państwu się wydaje, że reklamy filmowe są jakimś nowym zjawiskiem, to nic bardziej mylnego. Już przed wojną były realizowane reklamy, które przed filmami były wyświetlane w kinach. Czy one trwały, przepraszam, wejdę ci w słowo, czy one wtedy trwały też 20 minut albo 30 minut, te reklamy? Znaczy, bloki reklamowe wtedy były nieco krótsze, aczkolwiek zdarzały się reklamy naprawdę bardzo długie, bo mamy w swoich zbiorach, to znaczy w filmotece, na przykład przedwojenną reklamę Proszku Persil, która trwa ponad 45 minut. Opowiedz więcej, bo tam rozumiem jakaś fabuła też jest w takim razie. Właściwie nie do końca jest fabuła. To jest film, który przedstawia po pierwsze historię brudu i czystości od czasów starożytnych, przez średniowiecze aż do czasów współczesnych, a później pokazuje najróżniejsze sposoby wykorzystania właśnie proszku, bo z tego filmu możemy się dowiedzieć, że on służy nie tylko do prania, ale także może służyć do czyszczenia poroży, do czyszczenia skór, do mycia żywych zwierząt, do mycia włosów, do dezynfekcji kurników i chlewów. Potem jest pokazane dokładnie, jak się pierze, jak się wcześniej trzeba namoczyć pranie, wypróć wszystkie wstążeczki i dekoracje z sukien, jak to wszystko po kolei, krok po kroku się odbywa. A na koniec jeszcze jest zwrot akcji widoczki przedwojennej Bydgoszczy, bo w Bydgoszczy mieściła się właśnie jedna z fabryk proszku Persil. Także taki długi film, który no właściwie jest reklamą proszku do prania i trwa no ze 45 minut. To wszystko musiało się rzeczywiście zmieścić w takim razie, ale jeśli chodzi o tę projekcję 16 czerwca, to będzie 8 reklam z twoim komentarzem, z twoją prelekcją. To może nie zdradzajmy wszystkiego, ale gdybyś mógł chociaż o dwóch powiedzieć, co będzie można zobaczyć. Będą to reklamy różnej długości, od kilkudziesięciu sekund do blisko 10 minut. Będą to reklamy z różnych lat z okresu międzywojennego. Najstarsza z nich to będzie jeszcze reklama z czasów kina niemego. Późniejsze to będą już reklamy dźwiękowe z lat 30. Będą to reklamy różnych produktów i różnych usług. Jedna z nich będzie filmem animowanym, jedna z nich będzie zwiastunem zapowiadającym film, bo także i zwiastuny filmowe, te trailery, które dzisiaj są właściwie wszechobecne. Już przed wojną takie rzeczy się robiło, także też będą państwo mieli okazję zobaczyć, jak to wyglądało w latach 30. i jeszcze pod koniec lat 20. To będzie 16 czerwca w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. W sali historii prelekcję wygłosi dr Michał Pieńkowski, filmograf z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Bardzo ci dziękuję za to krótkie spotkanie dzisiaj we Wszystko Wszędzie Teraz. Dziękuję i zapraszam. Ja je oczywiście traktuję jako preludium do następnych, nieco dłuższych spotkań już w studiu, bo teraz domyślam się, że pędzisz do atrakcji związanych z przeglądem w Lipnie, Pola i inni? Tak jest, już właśnie lecę, bo zaraz dalszy ciąg wydarzeń festiwalowych. Bardzo dziękuję, no i w takim razie do usłyszenia. Do usłyszenia. Od animacji dziś rozpoczynaliśmy i do animacji wracamy na finał Wszystko Wszędzie Teraz. Za nami Seatbelts z serialu anime japońskiego Cowboy Bebop. Jakieś bondowskie klimaty, miałam wrażenie, dzisiaj akurat usłyszałam w tym utworze. Rush, a może to tylko jakieś złudzenie moje. Przed nami Regina Spektor w utworze, który doskonale jest znany z zupełnie innego wykonania, a ta wersja pochodzi z filmu, który niezmiennie polecam. Kubo i dwie struny. Po 15 w Trójce Po prostu Wschód, magazyn Piotra Pogorzelskiego. Ja playlisty i ekranową, i muzyczną podrzucę Państwu w moich mediach społecznościowych, a za tydzień o tej porze słyszymy się prosto z pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Anna Regulska program zrealizowała, ja nazywam się Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy Państwu bardzo za dziś i do usłyszenia. While my guitar gently weeps, I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I love guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently. Guitar gently weeps. Look at you all. Still my guitar gently weeps.